Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ja, det er så lett er det å få en hit altså, hvis man vet hvilke knapper man skal trykke på. Kylie Minogue, Two Hearts. Ja. Var det gøy? Eller? Ja, det var litt svimmel faktisk av råg. Jeg blir alltid så, de gangene jeg hører en sang og tenker etter hvordan det så ut da de spilte den i studio, så synes jeg at det hever ofte sanger til et nytt nivå. Og da kan jeg også trekke fram denne sangen fra artisten Blue Boy, som har en lang linje som går sånn gang. Og da gjør de, da står det en dame i studio og synger gang opp til 3-4 minutter. Den får et humoraspekt som kanskje ikke, altså den egentlig ikke ville ha. Jeg regner med at altså, produsent og lydtekniker i det studio måtte se en annen vei når noen sunget gang til gang på det femte tagningen. Ja, for da var det fnising i studio. Da begynner det å bli fnising. Alle var røde i toppen og bare, hallo, gang, ta det, take five, liksom. Herregud, nå orker jeg ikke høre det, jeg vil leve meg hjelp. Velkommen. Fikk sikkert på hjernen, men ikke for jobben den dagen nå. gang. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, og mine små pikebarn og små herregutter. Velkommen skal dere alle sammen være, og til en ny uke med radioresepsjonen her på NRK P3. Woo! All right! Det er så, jeg synes det er så flott stemning i studio i dag, fordi alle har på seg de hva skal jeg si, mest typiske klærne sine. Jeg begynner med deg, Bjørte. Du har på deg grunge-uniformen din, eller grunge-antrekket, eller kostyme om du vil. Det er kostyme. Det er da sånn rutet skjorte med blå og rød og hvite ruter. Det er merchandise, er det ikke det? Rett og slett. Ja, det er P3-merchandise. Bare le meg ferdig å forklare. Og innenfor denne skjorten så har du da en langermet hvit, hva heter det? Longsleeve heter det. Ja, det heter det, og den er ikke merchandise, den er privat. Privat, ja. Men det virker som hver gang du har på deg, altså for du har jo mange kortarmede skjorter, men akkurat denne skjorten så føler du at du må ha en longsleeve inne i. Ja, men det som jeg har lurt på, kan jeg ha den longsleeven her under andre kortarmede skjorter? Så klabbert! Ja, men jeg føler at de andre skjorten, kortarmede skjortene mine, ikke på en måte står til den longsleeven. Men har du prøvd da? Nei, faktisk ikke. Ta den dag foran speilet da, og se hva som fungerer sammen med longsleeve. En hel dag, Tore, foran speilet. Jeg vet ikke hvor mye skjorte gammel har, men han har jo levd i over 40 år da, det blir jo noen skjorte til slutt. Nei, jeg har for all del ikke tatt vare på alle de skjortene jeg har hatt opp gjennom de 40 årene her. Altså. Det tror jeg du burde angre litt på, for nå begynner du å krympe igjen, og da vil sikkert de skjortene du hadde på 70-tallet passe veldig bra igjen, og da blir du kul i tillegg. Oh. Var du sånn John Travolta-type på 70-tallet, Bjørte? Du dansa ut og svingte deg med hvit dress? Ja, jeg var ikke danset så kraftig fint som John Travolta, men at jeg har svingt meg der ute, det er det ingen tvil om at jeg har gjort. Oh. Jeg har også hatt skjorter med fryktelig kraftige snipper. Du så jo også, hvis jeg bare kan nevne, du så kjøpt ut som vokalisten i Dance with the Stranger Elgen-periode. Du hadde langt krøll på hår. Ja, det gjorde jeg veldig langt hår. Tendensen til krøller, ja. Mm-hmm. Og da lignet jeg, i hvert fall når jeg var kraftig påvirket av alkohol, så mye på Elgen at det var en dame som insisterte på at jeg var han en gang, og jeg måtte faktisk skrive autografen for å slippe unna. Det er en god gammel historie. Ja, det er en god gammel historie. Jeg skulle egentlig bare kommentere hva vi hadde på oss, ja. Men det var så fryktelig på seg. Ja, det var sånn... Ja, så det er noen her som elsker å snakke om seg selv, og jeg er en av dem, for å si det sånn. Men Tore, du har på deg den gråmelerte hettejakken. Ja, det stemmer, og den begynner nå etter når man vasker hettejakker, som er av litt undermiddels kvalitet, som det ofte er når du kjøper i storkonsernene Hennes & Mauritz, så har de en tendens til å krype opp over magen etter hvert, og blir da mer en bolero enn en munkejakke. En munkebolero? Rett og slett, så jeg burde kanskje finne en forhandler som selger munkejakker av høyere kvalitet, gjerne gråmelert. Jeg leste jo her at det er barnehender som lager disse klærne. Selv sagt. Det er det flinkeste også til å lage monkeyjakker. Ja, de burde få bedre stoff å sy sammen, for dette barnearbeiderhender, dette holder ikke morgen. Og apropos dette barnearbeidet, så jeg en dokumentar på svensk TV i går fra Usbekistan. Det var, jeg tror det var BBC som hadde laget den, Undercover. Fantastisk. Og det var 7-8-9-åringer som sprang rundt der. De fikk fri fra skolen, eller de stengte skolene i Usbekistan. Fri, så deilig. Fri fra skoleslaveri. Og så stappte de alle ungene inn i busser, og så hadde de svære lastebiler med madrasser i, små barnemadrasser, som barna kunne sove på nettene, og hele dagen fra morgen til kveld så plukte de bomull. Kuratia. For blant annet henne som er utsettet, så vidt jeg forstår. Så bra da. Det er bra jobba, unger. Fortsett med det. Og, jeg føler at den historien her kom litt galt ut nå. virker det nesten som en hyllest til barnearbeid, og det var ikke egentlig... Ja, men jeg liker så godt argumentet, altså, ja, hvis de ikke har noe å gjøre da, hva skjer da, er det noe bedre da? Ja, ja, nei, ikke sant. Ja, men da, du måtte da, gå på skole da, få en utdanning da. Hæ? Ja, du har rett. Er ullfrottrøyen du har laget av barnehender? Nei, den er laget av voksne herrehender, føler i kanskje i Telemark et sted. Ja, karselig voksne norske herrehender. Mm. Sånn lett sånn, altså som, for, jeg føler at de er sånn tøffe barske, men så har det en liten sånn homo i seg, langt der inne, men det, sånne hender er det laget av. Du kjøper jo ikke klær som er laget av annet enn barske, barske herrehender. Jeg helst barske herrehender skal lage mine klær. Vi skal ha dilemmaspalten i dag, folkens. Send oss dilemmas, eller dilemmaer, til 1987, kodord er resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Og Bjørte, hva er et dilemma, kort? Ja, det er jo... Kort! Det er valget mellom to onde. Stemmer, kjempefint. Ja. Dette er Knekker er det sist, Kaisers Orkestra. P3. Knekke med Kaisers Orkestra. Knekke det til sist. Swing! Yeah! Party on wine! Party on Garth. Kan du si swing igjen? Swing! Yes. Sexy! Jeg er radioresepsjonen her, og Steine Sagen heter jeg, programleder, ansvarlig redaktør, vaktsjef, Bjørte Perl Kjøstheim. Hei, utenriksansvarlig. Grønnsansvarlig. Ja, navn på ekspert. Taco Boy. Ja. Tore Sagen, tekniker. Ung trollmann. Stemmer. Miljøtore også nå. Skorpion. Fisken her. Løven her. Heisan. Det er ordentlig hvis folk skriver inn stjernetegnet sitt når dere sender meldinger eller e-poster til oss, så vet vi, har vi litt mer kontroll på hvem dere er. For da får man vite alt i tillegg til i hvilken periode du er født, og hva slags fremtidsutsikter du har. Ja. Ferdig. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden her i radioresepsjonen. Og hvem har lyst til å føre ordet? Er det noen som har lyst til å starte? Jeg kan godt starte, jeg. Hørte? At det føles som at Tore ville starte. Kan jeg si en ting? Ja. Hva er det beste du gjør her i livet? Det er å være på radioen sammen med oss, ikke sant? Ja, ja, ja, ja. Du hører på oss så godt. Ja, ja, ja, ja. Det er så tydelig. Du har det helt jævlig hele helgen, ja. og på fredag har du det jævlig, ja. Og så kommer du tilbake, og så er klokka 10, og da, vet du, da bruser det over som en cola med Mentos i. Ja, jeg sier som mora mi pleier å si, de har i hvert fall moro selv. Ja. Og det er jo det viktigste, at vi tre kan ha det gøy. Ja. Det er i hvert fall tre personer mindre som har det jævlig her i verden. Ja. Men vi prøver, håper at det smitter over, da. Absolutt. Det pleier vi å si. Fantastisk. Knips. Jeg kan i hvert fall fortelle at på fredag så var jeg på en storslagen konsert her i Oslo sentrum på scenen Rockefeller med det legendariske brittiske bandet Happy Mondays. Du var vel ikke alene? Nei, jeg var ikke alene. Jeg var sammen med mine medresepsjonister. Det var en helaftens radioresepsjon kveld, hvor vi startet hjemme hos meg og drakk noen drinker, og så gikk vi ut for å danse. Vi spiste jo også nydeligste time-out. Ja, fabelaktig. Det var helt nydelig. Rett og slett en fullkommen helaften. Avsluttet av en kjempemorsom konsert med et litt preget band som var preget av narkotikabruk. Ja, men det var veldig bra. Det var veldig, veldig gøy å se han danser, han Bez. Ja, han var kjempeaktiv. Han var veldig aktiv, og han danset, men han har fått grått hår. Og Sean Ryder, som da er vokalisten, han var tjukk, sliten, og etter hvert så måtte han sette seg på en barkrakk, mens han klarte å klemme ut noen toner. Men det hjelper ikke å ha sånn windbreaker på scenen. Jeg har hørt at det gjør deg i det hele tatt bare mye mer klam. Var det ikke parkass da? Jeg tror det var windbreaker, skjønner du. Ok, for jeg blander alltid windbreaker og parkass. Men parkass og windbreaker er noe helt annet. Det er vanskelig når du aldri får se i løpet av konserten mann uten klær, for da er det ikke godt å si hvor godt stappet han er i utgangspunktet. Nei. Jeg vil bare si at en parkass kan nærme seg windbreakeren, men en windbreaker kan også nærme seg en parkass. Jeg trodde det var sånn en windbreaker kan nærme seg parkass, men en parkass kan aldri være en windbreaker. Er det, nei, kanskje det er sånn der. Kanskje jeg blander med novelleroman. Ja, mulig altså. Nei, vi får vel inn noen definisjoner på windbreaker og parkass på SMS, regner jeg med. Ja, men ellers noe annet spensivt som har skjedd? Jeg må si at i går så skjedde det noe relativt spensivt hjemme hos meg. Jeg lagde taco. Det var kjempegodt. Og jeg prøvde for første gang det som er Sagen Brødrenes spesialitet, nemlig å krønsje de harde taco-skjellene inni taco-lefsen, og så brette dette sammen i samme alt. Ja. Hva synes du? Mask. Det var utrolig godt. Du får jo posesekk, faktisk. Rett og slett, og det var fortreffelig, sånn at alle de lefsetakoene jeg spiste hadde krønsjet hard taco i seg. Jeg klarte ikke å stoppe. Og det beste er jo at på den måten så stiger også aksjeverdiene i Kraft Foods, fordi da kjøper folk tortillas i tillegg til de harde skjellene. dette her, altså, jeg merker at Kraft Foods kommer til å skrive en mail til oss etterpå. Yes, snakk mer om taket, gutter. Dere er, vet du hva, det har steget med 12-13% for folk å knuse mer i tacoene sine. Det er deres jobb. Bare si en ting til akkurat den oppskriften her. Den funker ikke så bra andre veien, at man river opp sånne lefser og putter opp i taket. Det kan jeg tenke meg. Det er ikke det samme. Meg. Nei. En liten kort kommentar til også om Happy Mondays-konserten. Du klarte å servere Bess, altså danseren, på scenen, pilsner to ganger. Han drakk fra ditt ølkrus, Bjørte. Det gjorde han. Og det var så rørende å se på. Og du var ikke så rent lite solgt heller. Nei, jeg var ikke det. Nei, alle ser på meg. Jeg gir Bess øl. Jeg var i slag. Jeg var litt, faktisk litt for godt slag på fredag. Livet smiler om dagen, gjør det ikke? Ja, jo, i hvert fall det på fredag. Ja, gjør det. Og nå da. Ja, jo. Absolutt. Bjørte har investert penger i høyrisikofonden i USA, han, vet du. Så han smiler og koser seg. Ja, han vinner på andres elendighet, han. Ja, vi skal høre... Ja, fortsett å sende inn dilemmas, folkens. 1907 kodord er resepsjon. Vi får mange fine allerede. Vi skal høre The Hives med Tick Tick Boom. Volare. Troubles with the hva er det jeg prøver å si igjen? Du har i hvert fall sagt tidligere at det han sier er volare, troubles of hound. Ja, volare, troubles of hound. Jeg tror det er det det handler om. Ja. Denne sesongen her har vi her i NRK P3 spilt siden den kom. Mm. Og jeg, det aner ikke jeg noe, men det er mange, mange herrens år siden. Mm. Og så har vi helt frem til nå tenkt, er ikke det litt gøy? Og koselig at vi har liksom bevart denne sangen, gjort den til vår egen lille, sånn, lille solstråle. Ja. Jeg blir med en gang litt nysgjerrig på hvor lenge det snakker om. Ja, det må jo... Nei. Er du så nysgjerrig? Vær så snill. Ikke skap den nysgjerrigheten der ute også. Nei, den skal vi ikke skape. Ellers må vi finne det ut. Jeg trekker nysgjerrigheten min tilbake. Ikke beit, nei. Jeg har aldri gjort før. Aldri snakket på radioen og bitt meg samtidig. Denne dagen som begynte så bra. Ja, ikke sant? Hvordan er det å ha sånn munnhullekjøtt i taco, Bjørte? Tror du det er godt? Nei. Nei. Da går for familie deg før det. Ja, vi har fått inn, altså vi får inn mye taco-tips her på SMS også, i tillegg til alle de flotte dilemmaene dere sender. Det er noen som skriver her, prøv litt tomatpuré i kjøttdeien, cirka likt som dere har i krydderblandingen. Altså, og ja, for å spe den litt ut, rett og slett. Ja, for å gjøre den litt drøyere, kanskje litt. Så det, tusen takk for det tipset. Jeg merker at man spiser taco en gang i uken. Akkurat som man prøver å spise fisk i hvert fall en eller to ganger i uken, så skal man helst spise taco en gang i uken også. Men jeg må få spørre, jeg ble litt i tvil i går når jeg skulle lage tacoen. Hva slags sånn type salatting pleier dere å ha i tillegg? Pleier dere å ha skåret agurker opp i fine små terninger sammen med mais, eller har dere noe salat i tillegg til det? La meg kort svare på det. Altså, agurkterningene, det gir meg ingenting. Det er bare vann, og så er det altså, dere vet hva agurk smaker. Det gir ikke så mye til tacoen altså. Det er kjøttet som gir noe ordentlig, og så er det skjellene, og det er selvfølgelig løk og ost, ja. og denne sausen. Og da fikk jeg også spørsmål her, bruker dere mild, medium eller hard hot saus? Jeg bruker selvfølgelig hot. Ja. Du også gjort det? Nei, jeg tror jeg bruker medium. Du ljuger ikke tacosaus du bruker. Jeg husker ikke, jeg husker det rett og slett ikke. Hvis du er i butikken da, så må du ringe noen da, eller? Nei, det var ikke jeg som hadde kjøpt det. Du, hva er det pleier å spise jeg på tacoen min? Er det, ja, det er medium eller hot? Det er ikke sterk i hvert fall, det er ikke sterk. Nei, det er sant. Men poenget i går var det, så droppet jeg rett og slett agurkterningen i går, og gikk for vanlig finhakket salat. Er du så klok? Nei, jeg mener ikke klok. Men jeg glemte løk. Nei, da. Men jeg hadde hvitløk i... Ok. Er det for detaljert nå? Ja. Det er ikke så detaljert. Nei, det er helt ordentlig. Ja. Ost, hva slags ost? Jeg glemte å kjøpe ost, så jeg hadde bare sånn ost i... Vent! Shut up! Jeg hadde glemt å kjøpe sånn vanlig ost, så jeg hadde bare sånn ost i ferdige skiver, så jeg måtte bare ta det og raspe det. Men det fungerte det. Hvordan rasper du det, lurer jeg på? River du opp da? Nei, jeg bare knepte disse skivene med ost sammen i en liten ball, og så... Ja. Akkurat som en jakke. De perforerte alle sånne osteskiver. Nå er du så full av... Grensen mellom humor og fortelling her nå, det er så hårfin. Skal vi gjøre det? Skal jeg prøve å gjøre det morsomt, eller skal jeg bare fortelle faktisk hva som skjedde i går? Ja, det er litt vanskelig. Det er vanskelig bare noen gang, det der kjøstet. Det er vanskelig å holde seg, ja. Tore, du har laget en sak. Ja, det har jeg. Om en mann denne gang. Ja, jeg har laget en sak om en mann, men det viktigste er ikke at han er en mann, men at han jobber som vinanmelder. Og jeg vet ikke om folk der ute har fått med seg debatten rundt vinanmeldere som har rast i det siste om deres sykelønnsordning og rettigheter. Jeg har lest mest om den Terra-saken. Ja, det har gått veldig mye den nå, den har overskygget det i det hele, og den har ikke vært så mye på Dagsrevyen, den har vært mest i bransjetidsskrifter og så videre. Men i hvert fall så er det harde tider i vinanmelderbransjen, og det brygger til streik hvis ikke noen får gjort noe med det nå. Det er en representant for vinanmelderne. Ja, det er noe som har skjedd med opp til flere vinanmeldere, nemlig at de har fått problemer med smaksløkene sine. Og det går jo fryktelig på bekostning av jobben sin da. Ja, det må jo være det verste som kan skje, en vinanmelder. Ja, det er det, bortsett fra å bli skutt i fjeset med en hagle, så tror jeg det er det aller verste som kan skje. Hei, jeg har møtt en vinanmelder da, og snakket litt med han om saken og hvordan de føler seg behandlet, disse vinanmelderne. Ja. Hva heter han? Han heter Corky Dommersnes Fylliksen. Okay. Og Fylliksen er hans pikenavn? Nei, Fylliksen er morens pikenavn. Ja, det var det jeg mente. Ja, stemmer. Ja. Og hun heter? Astrid Fylliksen. Astrid Fylliksen. Hva heter faren? Faren heter vel, det vet jeg ikke, men han har ikke tatt navnet til faren. Så Dommersnes er noe han har funnet på selv, da, eller? Ja, alt det kommer frem av... Åh, ja, det kommer frem av saken. Ja, heldigvis. Ja, det er flaks, da. Ok, vi skal da ta en flott låt fra Money Brother og Anne Brun. Dette er It Might As Well Be Now i radioresepsjonen på NRK P3. Det er Money Brother pluss Anne Brun, It Might As Well Be Now. Det skal nesten ikke være mulig, det. Tror du Anne Brun har litt sånn dårlig selvtillit, siden hun, det er sjelden hun gir ut noe alene? Det virker ikke som hun tør å gi ut, stå på egne ben, at hun alltid må liksom lene seg til Madrugada eller til Money Brother. Jeg tror nok at hun er litt lat bare, at hun da slipper i hvert fall å skrive låta, men jeg kan være med og legge på en kvinnestemme, og så får jeg omtrent like mye penger. Men jeg tror også det kan være at hun er fryktelig selskapssyk, for det kan være en ensom prosess det å gå i platestudio og sitte der og spille inn og synge. Det er da vi har band, er det ikke det? Kunne ikke hette Anne Brun and the Retrievers eller noe sånt da? Så kunne det vært et sånn ordentlig Golden band. Golden, eller? Golden Retrievers, yes. Ja, er ikke det litt rått da? Det har vært en morsom band da. Ja, fy søren, det var et veldig godt band. Anne Brun and the Golden Retrievers, det synes jeg var et kjempegodt band. Fordi hun er jo litt sånn seriøs, og kanskje får litt morsomt band til å backe henne. Liksom. Nå er blonde gutter kanskje det da? Blonde, eller de gutta som har spilt for Øystein Sunde, tror jeg. Ja, meget til sløyd, tenker du på? Ja. Ja, de er flinke, vet du. Ja, de er veldig gode. Men jeg synes du skal sette på band på slutten, at du får Golden Retriever Band. Retrievers Band. Retrievers Band, ja. Ja, det går an. Det går an. Ja, bare vi kaster ut ideer vi her i radioresepsjonen, Anne Brun, så hvis du hører på, så bruk det gjerne. Følg så, du kommer alltid til slutt, du står alltid liksom etter hovedartisten. Madrugada pluss Anne Brun, Money Brother pluss Anne Brun. Så det er, ja, det er litt dumt da. Fin låt. Vi skal høre saken din, Tore. Det stemmer. Er det noe mer vi trenger å si før vi setter i gang? Alt kommer tydelig frem av innslaget. Da får vi bare følge med, folkens. Dette her går fort. Vær så god. Heisan, hallo. Jeg heter Corky Dommersnes Fylliksen. Jeg er oppkalt etter den tilbakestående figuren fra fjernsynsserien Life Goes On. Statsadvokaten i NOKAS-saken, Aril Dommersnes. Og så har jeg slengt på pikenavnet til mora mi, Fylliksen. Skjønner du? Corky Dommersnes Fylliksen er en anerkjent vinanmelder og har sin vinanmelderutdannelse fra Oslo Kreative Fagskole. I 1995 var han og tre kamerater på øyhopping i Hellas da Corky Dommersnes Fylliksen ved et uhell fikk en humle i munnen. Hendelsen fikk store konsekvenser for Fylliksen, som i etterkant av episoden har fått store problemer med smaksløkene og tungen. I den perioden så anmeldte jeg vin for Asker og Bærum Budstikke, og da jeg kom hjem så skulle jeg blant annet anmelde en Chateau Neuf du Pape Ferraud Brunel fra 2005. Og Vinmonopolet hadde beskrevet denne vinen som kraftig i fargen, flott strukturert og frisk med konsentrerte toner av mørke bæren og kryddertoner i smak og duft. Elegant finish. Mens jeg var av den oppfatningen at den var grønn, hadde kraftig rundstykke smak med undertoner av snør, spylveske, sårskorpe og luktet skog, fis og litt pikk. Og jeg ga han ternekast 5. Skjønner du? Corky Dommersnes Fylliksens smakløker hadde gått av hengslene, og Fylliksen smakte ikke lenger det andre smakte, men smakte noe helt annet igjen. Han mistet jobben i Asker og Bærum Budstikke og begynte å reise rundt i landet på jakt etter vinanmelderjobber i de forskjellige lokalavisene. Men han ble sjelden lenge på hvert sted. I Eidsvoll og Ølensaker Blad så anmeldte jeg spanjolen Sierra Cantabria Crianza fra 2001, og jeg skrev at den smakte krokesøl og bodsennep med undertoner av klokkesvette og hestehov, lukte flybensin, pipetobakk og gammelt kvinnekjønn, og ga den ternekast 6 da. Jeg likte jo vinen selv om jeg smakte det jeg smakte, skjønner du? Jeg var ærlig, skjønner du? Corky Dommersnes Fylliksen ble sparket fra lokalavis til lokalavis, men etter hvert reiste hans ry raskere enn han selv, og han fikk ikke lenger jobb. Jeg startet da en forening for vinanmeldere som hadde vært utsatt for tungeulykker, og det viste seg at det var et stort flertall av vinanmelderne som hadde den samme lidelsen, men som jugde på seg at vinen smakte noe annet. Og vi møttes i kjellere, eller på loft, og hadde 6 orger og smakte på viner i fellesskap for å komme frem til den riktige smaksbeskrivelsen, og det gjør vi den dag i dag, skjønner du? Vinsmakernes sykeordninger og rettigheter har vært et hett tema i media i det siste. La oss håpe at denne saken kan bidra til å gjøre norske vinanmelderes hverdag bedre. Kjempebra. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Sister Sisters. Det mest homofile bandet i hele verden akkurat nå. Det er mulig det har noen homofile band i Iran, som en hemmelig homofile band, som er ekstremt homofile. Som de men veldig populære? Nei, veldig hemmelig. Veldig hemmelig, ja. Det er bare de som kjøper platene som de lager. Men blir man mer homofil når man lever i et sånn totalitært regime, altså hvor undertrykkelse av homoseksuelle er mye sterkere? Blir man mer homo av det? Jeg tror man blir mer hypp på å ligge med folk, fordi det er så hemmelig, og den lysten og den trangen da, til å leve ut sin seksualitet blir så stor, og den vokser. Mm. Oppfølgingsspørsmål til det, tror du også at det kanskje er litt bedre på mange måter, at det føles litt, ja, at det er litt spennende, akkurat som å røyke i smug? Vet du hva, det tror jeg. Mm. Jeg tror du er helt rett i din antakelse der, Tore. At når for eksempel iranske flyktninger kommer til Norge da, så synes det blir litt kjedelig og litt for åpent at man får lov til å ha sex på den måten. Ja, og kline rundt omkring på byen og sånn. Ja, det tror jeg helt klart. Jeg tror det er en spennende tid i Iran akkurat nå for homofile. Sånn at det var dilemma her er mellom hemmelig sex hjemme i Iran og ha det fritt og fint i Norge. Det stemmer. Mm. Vanskelig valg faktisk, hvis du er homo og liker litt spenning. Vet du hva? Det viser seg at vi er i gang med dilemmaspalten allerede, uten å egentlig vite det selv. Og da har jeg ikke spilt vignetten engang. Nei, det tror jeg vi skal gjøre først som siste. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Nei, jeg må tenke litt på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det har kommet inn så mange flotte dilemmas og noen grove som ikke orker eller gidder å ta på lufta, fordi det er så langt ned i underbuksa at dere vil ikke forstå det engang, dere som hører på. Og til dere som sendte inn, lykke til videre i livene deres. Jeg regner med at dere jobber som håndverkere. Ja. Men noen av de grove pleier jo vi å ta til lunsj. Vi tar det i lunsjen, ja. Mm. Jeg kan godt begynne, eller jeg vil jo alltid begynne. Bare begynne. Hvis du hadde det virket som du hadde en plan eller en idé. Nei, jeg hadde en idé, men det er kanskje den samme du skal ta, så vær så god. Ja, det vet jeg ikke. Jeg har i hvert fall et dilemma som har kommet inn fra Trond. Hei, Trond. Hei, Trond. Trond skriver, burde jeg ta øyeoperasjon siden jeg er sjeløyd og ser dobbelt, for er usikker på om det kan bli en dyr inngripen på sykehus. Ha en fin dag. Mm. Jeg har bare en liten replikk til dette dilemma, og det viser at det trenger ikke bare være tull og ball, ting som kommer inn. Vi kan ta stilling til viktige dilemmaer i folks liv også. Ja. Og til Trond, hva var den første tanken du fikk, Bjørte, da du hørte dette dilemma? Jeg tar operasjon. Ok, da har du avgitt ditt svar. Ja. Tore, har du... Nei, jeg trekkes jo, jeg skjønner at det er et dilemma her da, for jeg har jo for eksempel et... I motsetning til Bjørte? Ja, i motsetning til Bjørte, som synes det er såre enkelt. Jeg synes jo at skjeling ofte er veldig søtt og koselig, og jeg tror at man faktisk kan skjarmere andre mennesker ved å skjele, at man kan snu, nå skal jeg ikke si faktisk flere ganger, men at man kan bruke det til noe positivt, ja, at man for eksempel blir tatt bedre godt vare på i dagliglivet hvis man skjeler. Men dette er en mann, ikke sant? Dette er en mann, absolutt. Ja. Og så jeg bare tenker at skjeling er litt mer skjarmerende charmerende på kvinner, men kanskje kvinner synes det er like charmerende med vanskelig for deg å avgjøre det, Bjørte, som sitter der på din høye hest som herre. Men jeg vil bare si, for eksempel Marianne Thomassen da, i Idol-juryen, hun skjeler jo litt, og hun, jeg synes det er et ekstremt charmerende trekk. Nå har hun tatt den operasjonen da, og har gått med solbriller nå i 7 måneder eller noe sånt. Jeg synes det med de solbrillene hun går med også er ganske charmerende. Ja, jeg er ikke enig der. Jeg synes at hun har gjort en feil da. Jeg synes at hun burde operere tilbake skjelingen sin. Dobbeloperasjon, det blir veldig dyrt. Ja, det blir dyrt, men det dekkes vel noe av statskassa. Altså, setter de ikke bare på en sånn en streng som holder øyet oppe i normal stilling, sånn at hvis du angrer deg, så tror jeg bare hun i så fall, hvis du angrer, kan bare kutte av den strengen, og så vipper øyet tilbake. Som en bardun, er det du mener? Ja. Du tar en plugg og setter den inn i øyekroken, og så fester du det andre i øreflippene. Ja. Akkurat, kanskje det er det? Nei. Nå tror jeg dette var spøk. Ja. Dette var spøk om et alvorlig tema. Var det litt for alvorlig tema du spøker med? Vet du hva? Faktisk, altså skjeling skal man ikke spøke med. Det lærte jeg av min mor. Men jeg visste ikke at de som skjelte også ser dobbelt. Hvis han ser dobbelt, så skjønner jeg at han er interessert til å gjøre operasjonen, men kanskje du kan gjøre operasjonen uten å fjerne skjelingen? Men det, det er noe som sier at det kan bli en dyr inngripelse på sykehus. Heter det inngripelse? Inngripen, tenker jeg det heter. Ja, samme av det. Men det er jo noe man kan ønske seg til jul også. Eventuelt hvis det er veldig dyrt, så kan man ønske seg av foreldrene sine. Og jeg kan si at dette er både julepresang og bursdagspresang å få den operasjonen. Får du gavekort da? På Volvat tror jeg du får det. Du kan også, hvis du da er litt usikker, så kan du jo prøve å gå med sånne briller som har bilder av øynene utenpå en periode og se hvordan det fungerer. Ikke sånne med sånn fjære, sånn boing, spretter ut. Det er også en mulighet, men da vil du jo sjokkere veldig mange du møter på din vei da. Folk kommer til å bli veldig sjokkert. Og så vil du ikke bli tatt seriøst i møter og så videre. I hvert fall ikke i begynnelsen. Nei, etter hvert, det er han ja. Ja. Ok, jeg går for inngripelsene og sparer penger. Ta opp lån i Citibank, det tror jeg er lurt. Jeg holder på skjelingen, sier jeg. 2 på inngripen, 1 på skjeling. Yes. Det er Ola Kristian som har sendt oss en melding. Hei Ola Kristian. Og et dilemma. Dette er mer av den humoristiske sorten igjen. Ja, fantastisk. Okay. Vil du spist svisker og dadler til alle måltid, eller gått rundt med en fot i ansiktet? Hvem sin fot er det da i så fall? Jeg vet ikke, er den festet til fjeset? Eller hvordan har du den i munnen? Er det sånn at fotsålen står inn i ansiktet? Eller? Ola Kristian, dette her er veldig, veldig blurry dilemma. Ja, det var det, men jeg synes det hørtes ganske morsomt ut med fot i ansiktet. Å se på, ja, men ikke å ha det selv. Nei, nå... Jeg tror det kan være ganske... I hvert fall hvis du tenkte deg ut på byen, du er litt for full, og så faller du om, så kan du lande på beina uansett. Jeg vil bare si at... Unnskyld. At jeg tror at hvis man bare lever på en diet av svisker og dadler til alle måltider, så vil man dø i løpet av en halvtårsperiode. Tror du det er farligere å spise dadler og svisker til alle måltider enn å røyke? Ja. Ok. Vi tar, ja, jeg vil nok gått med en fot i ansiktet, altså. Det er jeg enig i at... Det er 3 på fot i ansiktet. Ja, kunne vi gått og ledde av hverandre, Bjørte? Ja. Da er det morsomt program også. Ja. En fot i ansiktet program, jeg skal hette. Dette er Baby Shambles Delivery. Dette er P3. P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen! Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon! Tja! Yeah! All right! Dilemmaspalten, den trasker og går videre her i radioresepsjonen, og send gjerne inn flere dilemmas. Og det er lov å tenke, nå høres ut som vi får veldig mye surr og søppel inn, og det gjør vi også, men det er lov å tenke en gang til, så det må ikke bare være sånn, vil du spist bæsj eller drukket piss hver dag resten av livet? Har du drukket piss? Ikke svar på det, ikke svar på det. Det var bare et dårlig eksempel for å illustrere dårlig fantasi der ute. Men hva ville du valgt, Steinar? Jeg vil nok valgte å drikke pisse. Men dritt, det er ikke poenget. 3 på å drikke pisse. Det var egentlig ikke dilemma. Nei, jeg skjønner. Det er jo dilemma. Ok, så det er lov å tenke en runde til og finne på litt sånne kløktige, smarte dilemmas. Det er mye morsommere å høre på for dere også. Skal jeg ta et dilemma med en gang, eller? Ok! Det er fra en som heter, eller kaller seg for Slasken. Hei, Slasken. Han har et dilemma... Nå er jeg spent på hva Slasken har å tilby. Ja, han har et dilemma hvor jeg heller veldig mot det ene. Og det er dilemma, 2 år i fengsel eller seksuell omgang med tremannen. Jeg vet ikke om dere fikk med dere tremannen. Han verserte i alle aviser og på nettet her for noen dager tilbake. Det var et skikkelig dilemma det der. Han har altså armer og føtter som ser ut som røtter på store furutrær og slinger seg rundt og er noe av det kvalmeste jeg har sett i hele mitt 27 år gamle liv. Hva heller du mot? Jeg heller mot, jeg ville sitte til forvaring i et fengsel i Kambodsja i resten av livet. Men sett at det var Men sett at det var en trekvinne. Det er akkurat samme. Nei, der faktisk, da begynner jeg, og da er jeg litt sånn i tvil. Det er snakk om 2 år i fengsel, altså. Jeg ville sitte til, jeg ville ta dødsstraff enn å ligge med tremann. Det vil du ikke. Ja, nå, husk, prøv å tenke, altså, vær litt seriøs nå. La meg si det sånn, da. Jeg vil heller ha dødsstraff enn å bli voldtatt av tremann. Av tre menn, tenker du på? Ja. Ja. Jeg vil nok, fordi 2 år er sånn, man tenker sånn, 2 år av mitt liv, er det så mye? Jeg tror jeg hadde faktisk... 2 år av ditt liv er ganske mye, Steina. Ja. Jeg hadde nok faktisk vurdert seksuell omgang med tre mann, ja. Ja, men det kan jeg få undergjort på et kvarters tid. Nå tror du gjør deg til, Steina. Undergjort på et kvarters tid. Jeg gjør meg... Hva gjør meg til? Altså, det er jo et dilemma her. Det er jo derfor det er et dilemma, for det er vanskelig å velge, Bjørte. Jeg tror ikke på deg, Steina. Du tror jeg ville valgt 2 år i fengsel framfor å ha sex med en freak? Ja. Nei, det er, vet du hva? Jeg går for 15 minutter med tremannen, og så får du... Hva velger du, Bjørte? Jeg går i fengsel med Tore. Og det er over, godt over gjennomsnittet fra et vanlig samleie, altså det, som du skal ha sex med tremannen. Er det viktig for deg at tremannen nyter det? For meg er det likegyldig. Jeg vil bare penetrere tremannen, og så er jeg ferdig. Hei, hei, hei, hei, oh, skamme seg. Hei! Ja, nå, vi er ikke, hei! Vi er ikke sånn et program. Vi er ikke hva sånn program. Da? Ja, vi snakker jo. Ikke snakk sånn. Hei. Penetremannen skal gjøre. Nei! Det var humor. Ja, beklager. Nei, jeg ville nok hatt det. Nei, da har vi uenig, da. Ja. 2-1, 2-1. To på fengsel, en på tremann. Det var morsomt at du skulle nevne Kambodsja, fengsel i Kambodsja, Tore. Ja vel. For det her har vi fått et dilemma fra Kjetil. Hei, Kjetil. Og han skriver, for alltid være en liten kambodsjansk barnearbeider i fryktelig varm systue, eller hver kveld være på fest hvor det er sinte, høylytte SU-damer som vet at du bærer, bare bruker klær laget av barn. Mm. Jeg ville nok gått for det første. Du ville vært en barnearbeider? Ja. Heter det ikke Kampuchea, eller heter det Kambodsja? Det om det strides de lærde, Bjørte. Kambodsja eller Kampuchea, det kan du velge selv. Det var vel litt annerledes på oss. Heter det Hiroshima eller Hiroshima? Jeg tror det heter Hiroshima. Ja, ikke sant? Det er av den gjengen der. Ja, jeg ville nok vært på fest hver eneste dag med høylytte SU-damer. Det er litt søt også. Ja. Bjørte? Jeg hadde valgt Kampuchea. Akkurat. 2 barnearbeidere der altså, og 1 festløve. Ok! Ha det. 3-3. Dette er 3-3. Du hører på P3. La meg være ung. Yeah. La meg være ung. Yeah. Å, fy fader. Muse, Knights of Cydonia. Fantastisk låt, og den passer så godt inn i programmet vårt. Ja. På så mange, mange, mange måter. Rocka, tøff, akkurat sånn som oss. Jeg får så lyst til å ri ned i solnedgangen når jeg hører denne låta. Ri så fort jeg kan. Altså galoppere, vil jeg tro. Er det det kjappeste? Jeg tror det er det kjappeste som er. Det er jo derfor de ikke får lov til å gjøre det på travbanen. Ok. Blir diskvalifisert. Radioresepsjonen er programmet du lytter til akkurat nå, og du hører det her på NRK P3, og kanskje på podcast senere i dag. Dette blir sånn her tidsgreie som jeg ikke klarer å forholde meg til. Men uansett så er du en veldig hyggelig type som hører på vårt program, for vi trenger lyttere, og vi trenger... Hva er det du lærer, Tore? Ikke noe, jeg bare snakker litt om til lytteren lavt. Hva har du sett for noe? Det er du, jeg bare bekreftet at han har... Er du, er det du sa? Ja, det er det jeg sa. Dere er lyttere, du er det. Nei, dere er noen veldig fine folk, sa du eller noe lignende, så er det... Sier han, du skal Tore gjøre det. Ja, ok. Og dere som er på radioresepsjonen er skikkelig fine folk. Det er du. Så dumt. Ja, det er veldig fjolte. Det er det, helt klart fjolte. Ok, vi skal ha denne timen, altså den siste timen vår i dag, er så fullpakket av godbiter at det er nesten ikke til å tro. Vi skal selvfølgelig ha radioresepsjons store sigaretttest. Det skal vi. Jeg synes det der funker litt, ja. Funker bra, det. Og vi har valgt oss ut 2 sigarettmerker som skal testes i dag. Forrige gang så testet vi Marlboro og Prince. Den sterkeste prinsen er rødprinsen. Bortsett fra Håkon Magnus, selvfølgelig. Det var, ja, jeg, det var humor. Det var humor. Ja, det var den eneste prisen jeg kom på. Så han litt bleikveit, for å være helt ærlig. Men uansett så skal vi teste to nye sigaretter i dag. Og så skal du ha foredrag for oss i dag, Bjørte. Ja, det skal jeg. Kan du si litt hva det handler om? Bare si at det er et historisk foredrag. Eller ikke i den forstand at dette er et foredrag som du kommer til å huske veldig lenge, men det handler om en historisk begivenhet som jeg tror ikke alle har hørt om. Men dette her er, altså, hvis jeg hadde hørt på programmet, så hadde jeg hørt Bjørte, han skal ha et historisk foredrag. Okay, det er det noe jeg må få med meg? Ja, nei, kan du si noe, saftig? Det skal handle om en av de største skilsmisseskandalene i engelsk historie. Wow! Jeg må høre på til The Bitter End i dag, for det skal handle om en av de største skilsmissesakene i brittisk historie. Men har du faktainformasjon som er imponerende, som er et av de viktigste kriteriene i foredrag? Det vil jeg si. Fantastisk, da gleder jeg meg kjempe mye. Ja. Og så skal vi ha flere dilemmaer, så det er fortsatt mulighet til å sende inn dilemmaer til oss. 1907 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi har fått inn noen skikkelig, også, hva skal jeg si, ikke glupe, men bra dilemmaer. Folk har tenkt litt grann etter vår oppfordring, og det synes vi er kjempebra. Men vi har også fått inn en del av disse fra noen av lytterne som ikke har tenkt seg om. De som er langt ned i underbuksa? Ja, langt, langt ned i. Ja, takk for de også. Takk for de også, ja. Ja, ja. Da tar vi en låt vi. Let's dance to Joy Division. Dette er The Wombat. P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Fått en veldig kort og konsis, men allikevel et veldig vanskelig dilemma til dilemmaspalten fra Svein Robert. Hei, Svein Robert. Han skriver, dø i morgen eller leve evig, ha det bra. Ja, det er den typen han. Den, altså, det er bare 1, 2, 3, 4, 5, 6 ord. Ja. Men allikevel så er det et ultimat dilemma faktisk. Ja. Dø i morgen altså, eller leve evig? Jeg må jo bare si at om det, altså, hvis jeg kan få lov å begynne, og det kan jeg vel helt sikkert, så vil jeg bare si det at det å leve evig er jo uansett mer forlokkende enn dø i morgen. For å dø i morgen, da får du aldri vite hvordan det er å leve evig, hvis du skjønner. Jeg skjønner, ja. Men hvis du vil leve evig, så får du vite hvordan, får du ikke vite hvordan det er å dø, eller? Men det er ikke det morsomste med livet, er å dø, er det ikke det? Hvis du vil vite hvordan det er å leve evig, så kan jeg jo anbefale den gamle actionfilmen Highlander med Christopher Lambert. Han har det ikke greit. Han har det ikke greit, nei, han har det ikke greit. Det kjipeste for han er jo det at han forelsker seg i en dame som ikke kan leve evig. Så er han der ung og sprek, og hun er 80-90 år gammel. Det er ikke så gøy. Nei, skjønner jeg. Men da får du deg en ny dame, da. Jo, jo. Men han må jo... Han, det er så gøy, for han, Christopher Lambert, er ikke det han heter? Jo. Han er da... Det er så gøy at han lever evig, men han er sånn i 39-årsalderen. Er ikke det litt morsomt? Jo. Han ser ut som han er 39, ja. Og var sannsynligvis cirka rundt der da han spilte inn disse filmene. I hvert fall den ene, og kanskje litt eldre da han spilte inn den i 2 årene, og litt eldre da han spilte inn 3 årene. Mm-hmm. Men i hvert fall, leve evig, da får man jo se hvordan verden går under og sånn. Altså etter verden har gått under, så må man fortsatt leve og sveve ut i verdensrommet. Så man begynner på nytt igjen. Det er jo lov å sove da, selv om du lever evig. Altså, det er jo mulig å slappe av, selv om du lever evig. Ja, men du vil jo fryse fryktelig da, hvis du jorda sprenger da, for eksempel. Du får jo, altså du går jo an å forberede seg på at jorda sprenger, selv om man skal leve evig. Og så samle seg. Bygge seg en liten rakett, for eksempel. Eller kapsel. Ja. Tenk deg, hvis du da lever evig, og da får du mulighet til å studere alt, for eksempel, og du kan lære deg det aller meste, så da er du egentlig en autonom type da, i en øde verden. Jeg ble skolelei da jeg begynte i første klasse på videregående. Jeg tenker ikke at jeg får lyst til å studere alt i hele verden. Kanskje Steinar, etter 3 milliarder år, så har du lyst til å studere noe igjen. Så er du moden nok for å gå tilbake på skolebenken. Jeg tror faktisk dette er X-fil, og tar faktisk forberedende. Ja. Da kan du ta bare, master da, vet du, Steinar. Om 3 millioner år, så begynner jeg å begynner på X-fil. Da begynner jeg på X-fil. Det kan også, er det noe som antyder at de vil dø i morgen? Nei, overhovedet ingen her som dør i morgen. Nei jeg tror jeg velger det, faktisk. Du gjør det, ja. Jeg velger dø i morgen, ja. Det er fryktelig trist for oss. Vi skal ta et litt mer lettbeint dilemma, folkens. Dere som skal leve evig. Og jo, her har vi en, skjønner du. Her har du en her fra Nora. Hei, Nora. Og Nora skriver, ville dere ha tatovert hornbriller? Altså, det er det ene dilemma. Nei, det er ikke det ene. Nei, det er det ene alternativet da. Unnskyld! Ville dere ha tatovert hornbriller eller på bryllupsdagen stå naken oppe ved alteret i en stappfull kirke og synge låta Maila hi, maia, maia hu, maia ha ha. Ja, det er et veldig interessant dilemma. Jeg tror det ville vært fryktelig å stå der fremme naken i bryllupet og synge Maya Hui, men jeg hadde nok gått for det, fordi at det ville være en engangsforetelse som jeg kunne leve med. Ja. Jeg ville sannsynligvis drukke meg opp litt grann før jeg gikk frem til alteret. Er det lov? Det står ikke noe om det. Ja, det skal man alltid drive og drikke seg opp hvis man velger det ene? Ja, vet du hva? Jeg drikker meg full, altså gjør jeg det ene. Ja, det litt feikt. Ja, det feikt. Ok, jeg er klin edru og gjør det likevel. Jeg tror at dette med å gå med hornbriller tatovert i ansiktet vil bli fryktelig problematisk. Ja, det blir det altså. Det som er bra med hornbriller, i motsetning til det andre, er at hornbriller i ny og ned blir trendy igjen. Og det er sånn at da kanskje om 10 år, så plutselig så er det å ha hornbriller veldig populært. Men når, kan jeg spørre deg, Tore? Ja. Når var det populært å ha tatovert hornbriller? Nei, altså, fordi du ser jo, det er ikke sånn, hei sånn, du har på hornbriller. Å nei, det er tatovert! Du ser jo forskjell på det. Jeg trodde selvfølgelig at hvis man har tatovert hornbriller, så bruker man det også, sånn at man kan skjule de hornbrillene man har under. Det må du gjerne gjøre, Tore. Da får du en slags skyggevirkning av hornbrillene. Du har hornbriller, og så har du en veldig ekstrem hard skygge bak. Og når du begynner å bli så gammel som meg, og enda eldre, og huden begynner å krympe, og ansiktet blir en sånn rosin, ja, så får du veldig, veldig slappe hornbriller. Sant det. Nei, jeg går for det å være naken og det grann her. Maya Hi opplegget. Jeg går for hornbriller. Ok. Og du gikk for? Maya Hi. Maya Hi. Uten å drikke først. Jeg drikker ikke lov å drikke. Nei. Er det noen flere dilemmaer som dere har lyst til å ta tak i, gutter? Ja, det er en fra Mr. E. Hei, Mr. E. Han skriver til, det er til oss to steiner. Ja. Det er dele seng med Bjarte hver natt. Også i parentes, det er lov å ta med flere i senga, men Bjarte må være der. Mm. Eller aldri dele seng med noen noensinne. Det høres ut som jeg må dele seng med deg også da, Tore. Nødvendigvis, hvis Bjarte skal være der. Nei, det tror jeg ikke. Det blir bare da, det er jo et veldig teoretisk, enten deg eller meg, liksom. Hypotetisk dilemma. Men, hæ? Hypotetisk dilemma? Jeg blir kvalm. Jeg blir kvalm. Jeg skjønner det, men jeg ville nok valgt å aldri dele seng med noen noensinne. Jeg vil nok, vet du hva? Ja. Bjørte tar så lite plass, han er så liten og skrukete. Snart skal han dø, så det kan ikke være for evig. Jeg regner med at jeg kommer til å overleve Bjørte. Så jeg regner med at denne forferdelige forbannelsen da, det å dele seng med Bjørte resten av livet, den opphører i det Bjørte dør. Det gjør den selvfølgelig. Ja. Så da velger jeg det. Tenk, det var egentlig ganske lurt, men det var et hypotetisk dilemma, og da svarer jeg på en hypotetisk måte også. Rått. Men tenk, du kunne brukt meg, jeg tar ikke større plass enn at du kunne brukt meg som varmepute nederst i enden på seng. Du kommer og skal legge på kveld. Er det så varm? Jeg er ganske varm. Hud mot hud, det gjør underverket. Det er det beste som er det. Ja, det gjør veldig varmt. Blir veldig varmt. Det gjør veldig varmt. Det gjør veldig varmt. Skal vi ta et siste dilemma, eller runder vi av nå? Ja, det må være kortet kanskje. Ja, ta kortet her. Ja, det er fra Espen med M. Hei, Espen. Hva skal jeg ha til middag? Trondheims erter, kjøtt og flesk, eller sodd? Sodd. Erter, kjøtt og flesk. Hva er forskjell på de greiene? Jeg trodde sodd var omtrent det der. Nei, omtrent, ja. Sodd er sånne rare baller, det. Å, ja, det er det, ja. Ja. Mm. Sodd er ikke godt. Det er godt. Trondheims fantastiske rett. Ja, Bjørte, hva går du for? Jeg går for sodd. To på sodd, en på flesk og erter. Ja, greit. Ja. Ok, tusen takk for alle dilemmas, folkens. Og takk for at dere jobber så hardt med dem. Til dere som gjør det. Fortsett å høre på radioresepsjonen. Ja. Dette er musikk. Blir full verset. Kommer vi til å bruke hele forspillet? Cornershop, ja. Nei. Jo, kan vi bruke. Er det mye igjen? Ja, det er ca. 13 sekunder igjen. Lord. Jeg kan fortelle at det er Norman Cook, altså en Fatboy Slim remix, singleversjon. Brighton står der. Nå begynner den snart. Ja, det er fremdeles litt tid igjen. Ja. Fyll den ut, du hørte. Ha det bra. The National Bank. Family. Det er en ny låt, dette her. Helt kliss ny, og vi var jo, vi må innrømme det, vi var sammen med trommisen i National Bank, Martin, på fredag på Happy Mondays konsert, og han var like begeistret for dette Happy Mondays comebacket som det vi var. Mm. Tenkte jeg det, at det er så kort vei fra oss til han som spilte i den låta vi akkurat spilte. Ja. Nesten så vi ikke burde fått lov til å spille The National Bank her i programmet, fordi vi kjenner han så godt som vi gjør. Vi skal i hvert fall være veldig, veldig forsiktig med å uttale oss noe om låten i for sterke positive vendinger, for det kan bli sett som en korrupsjon. Det var helt grei låt. Poplåt, litt fin vokal, bra trommer. Ja. Skal jeg si bra trommer? Du skal være forsiktig med det. Ikke si fin låt heller. Bra bass. Det var en låt fra National Bank. Rett og slett, verken mer eller mindre. National Bank, et norsk orkester. Vanlig band. Du kan si stå på videre. Stå på videre, gutter. Dette her virker som dere takler greit. Skal vi høre den vignetten? Det skal vi gjøre. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gjør det uten takk. Rull en til meg og er de snill. Radioresepsjons store sigaretttest. Oh yes. Vi skal røyke nå, rett og slett. Og vi har satt opp vinduen i studio for at det ikke skal bli for røykfylt her inne. Det er såpass kaldt i Oslo i dag at det kjenner jeg godt nå. Det er temperaturfall på kanskje 10 grader i løpet av de siste 4 minuttene. Ja, da, det sier jo også noe om hvordan røykere har det i Oslo akkurat i dag da. Ja, ja. For de må jo gjerne gå ut og røyke, bortsett fra oss som er da velsignet med et deilig varmt studio. Vi kan fortelle at Marlboro ligger på en foreløpig førsteplass med 66,3%, mens Prince ligger like etter med 59,34%. Og dette er da de to sigarettene vi har testet til nå. Og jeg tror vi bare setter i gang med den første sigaretten vi skal teste i dag, som er... Det er en veldig populær sigarett, i hvert fall blant eldre, så vidt jeg har forstått. Og især for deg er det en, også en favoritt, Bjørte? Ja, absolutt. Og jeg har også forstått det sånn at det er mange kvinner som... røyke denne sigaretten. Ja. Dette er ikke en oppfordring til dere som ikke røyker til å begynne å røyke, men en guide til dere som allerede røyker til å finne de beste sigarettene. Ja. Og denne sigaretten vi snakker om er selvfølgelig da det nye fusjonerte firmaet Kent og Barkley. Altså jeg vet ikke om de har fusjonert eller hvordan, om de har kjøpt opp det andre. Vi har kjøpt noen, tror jeg. Men i hvert fall så heter da Barkley, dette er jo den gamle Barkleyen, heter nå Kent. Den har også sånne hull i filtret som jeg har lest skal faktisk trekke inn hele 60% frisk luft ved siden av tobakken. Det er i hvert fall Hvor frisk blir det, lurer jeg på? Ja, det er vanskelig å si da, men den går jo la for å være litt sunnere, men det skal man ikke ta for god fisk. Jeg har ikke vært så veldig begeistret for denne type filter, for jeg synes det blir litt sånn guffent i slutten av sigaretten. Kan vi ta fyr opp først? Ja, for vi kommenterer filtret, for det vet jo ikke vi hvordan det fungerer nå. Det vil dere merke. Ta den først, har du hørt det. Vær så god. Tusen takk. Det er sånn. Den bærer jo veldig preg av at det kommer noe inn gjennom de hullene da. Det gjør det. Jeg synes det er bedre å klemme for hullene og bare nyte tobakken. Ja. Jeg må innrømme at da jeg mine yngre dager begynte å nyte sigaretter, altså jeg røyker jo ikke fast nå i dag. Hva? Ta skru på vifta. Så stjal jeg Barkley-sigaretter fra min mor og gikk på skolen. Og da hadde det sånn at jeg synes Barkley smakte så jævlig at jeg holdt på å kaste opp på vei til skolebussen. Det skal være sagt at våre foreldre er svorene tilhengere av denne typen sigaretter. Uten at det behøver å påvirke oss på noe som helst måte. Men for du vil ikke si at det er noe spesielt feminint, at dette er en typisk kvinnesigarett? Ja, jeg vil si det litt på grunn av de luftehullene, ja, da. At kvinner er litt reddere for å få kreft, for eksempel. De har veldig lett for å få brystkreft og så videre. Og da tenker jeg at de passer seg litt ekstra og tror at de er forsiktige ved å røyke denne sigaretten. Men jeg må si noe som går igjen for meg når jeg røyker denne sigaretten Kent med som filter som der er masse luft i, så blir jeg litt grann uvel. Ja, vet du, jeg blir det. Rett og slett litt kvalm. Jeg tror kanskje at dette er noe man vender seg til etter hvert, og at det er noe man kan lære å bli glad i da. Og jeg vil jo si at dette er, tobakken denne er jo upåklagelig i utgangspunktet. Er ikke den litt tørr? Jeg synes den er virkelig veldig tørr, ja. Men smaker tørt, du får noen tørr fornemmelse i munnen. Og den er også veldig parfymert, opplever jeg. Man blir veldig tørst av den, man gjør det. Man blir rett og slett tørst. Jeg får lyst til å drikke vann etter å røke den. Jeg synes ikke dette... Altså, jeg synes at tobakken er god, men jeg synes at det at den blir tørr trekker veldig ned for meg. Så jeg er nødt til å, tror jeg, alt i alt lande på... 35%. Det var ganske lavt. Det skal jeg notere her. Det er jobbeplass da, inntil videre. Tore, 35%. Jeg går opp til 40, men ikke noe mer. 40. Jeg føler jeg er egentlig snill nå. Ja, det trenger du egentlig ikke være, for de tjener nok penger, Kent. Er det lov å ombestemme seg? Gjør det fort. Jeg går for 38. Nerd. Hva er det som trakk ned 2%? Nei, det er at jeg har en sånn kvalm følelse i kroppen. Jeg må la minnene få lov til å strømme på her, og jeg husker den følelsen. Jeg holdt på å kaste opp samtidig som jeg måtte velge på do etter å ha røyket disse Barkley-sigarettene. Jeg må helt ned i 12%. Herregud, 12%. Det er fryktelig dårlig. Uffa meg. Det er nesten kontroversielt. Det er nesten et ballespark for Kent, dette her. Jeg tar bare siste trekk. Dette tror jeg ikke de trengte, for å si det sånn. Nei, dette tror jeg ikke de kjente. Da får de lage bedre sigaretter. Ja, da får de lage bedre sigaretter. Lykke til videre, Kent. Vi skal teste en ny sigarett, en klassiker, etter at vi har hørt Super Family og Warszawa. Radioresepsjonen. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson, and Hedges. Radioresepsjons store sigaretttest. Det stemmer, vi godt I gang, og 28,34% fikk Kent-sigaretten, altså milevis bak Prince med 59,34 og Marlboro 63,34%. Men det skal sies at det virker som om vi da velger å like sigaretter med mye snask I seg, da, mye godsaker. Tunge, farlige sigaretter. Ja, for Kenten den ganske mild på innhold, den var 4 milligram nikotin og 0,4 milligram karbonmonoksid og 5 milligram storge. Nei. Hva det Nei. Men det er jo ikke sånn, men det jo ofte sånn at altså, man liker jo mat med høyt sukker og fettinnhold også. Man synes det godt, fordi man tiltrekker seg smaken. Så det kan hende at det noe tilsvarende, at det mye nikotin, mye kjære, så det også noe som tiltrekker oss. Jeg vet ikke, kanskje underbevisst. Godt resonert, det tror jeg helt sant. Ja, tusen hjertelig takk for det, Tore. Nå skal vi prøve en gammel klassiker, ja. Som jeg må innrømme jeg aldri har smakt. Er det sant? Er det sant? Aldri, ja. Fordi at jeg synes at den pakken ser litt sånn kjip ut. Jeg synes jeg liker pakken veldig godt. Pakken har jo, jo kjent for sin fantastiske design, og jo veldig lekker, men jeg enig I at jeg blir litt redd for den. Jeg føler at jeg kan dø av å få I meg dette stoffet. Ja. Sigarettmerket vi snakker om jo da selvfølgelig Blue Master, den gamle klassikeren laget av Tidemanns tobaksfabrikk I Oslo. Ja. Hvem det som røyker den? Jeg tror, hvis jeg kan få lov å svare på det, så tror jeg det de aller hippeste studentene som røyker Blue Master for å vise seg fram, som har, at de har god smak når de på festen, for eksempel. For dette har ikke noe med som helst å gjøre med for eksempel Teddy-publikum eller Teddy-røykerne som jo veldig ofte altså, det må være fordi det norsk da, norsk sigarett altså nasjonalister vil jo røyke Blue Master. Jeg tror nok ikke jazzfolk jeg tror nok de holder seg til sin Teddy eller South State eventuelt. Jeg fyrer opp, ja. Oi, det var dårlig gjort. Ta en ny fyrstikker. Oi, sant. Ja, dette her saker. Dette her, vet du hva, dette her smaker og føles godt, det føles riktig. Dette tobakk. Dette tobakk, dette her, her har du ikke spart på noe, her har du ikke prøvd å gjøre det sunt på noe som helst måte. Denne lukter til og med godt når du røyker. Dette den kompromissløse sigarett, mener jeg da, de har ikke spart på noe. Oi, oi, også, den ikke, den røsker ikke halsen heller, den mild, og den fyldig. Ja, den veldig, ja, den veldig fyldig, og den rommer munnen, men du blir samtidig ikke tørst av den tørre røyken. Nei. Og jeg vet ikke om det har noe med det karakteristiske kullfiltret som montert inn I sigaretten. Det litt morsomt med Blue Masteren, for hvis du åpner filtret, så ser det helt svart kullfiltret der. Mm. Og det mulig det med på å sette prikken over I-en for Blue Masteren. Jeg får rett og slett en sånn smak av skog og lyng og fjell når jeg røyker denne. Du tenker at dette den kompromissløse natursigaretten? Ja, det tror jeg rett og slett det. Og ettersmaken også den det sitter I munnen som en sånn god opplevelse du husker du får gode minner til å røke det virker som den også den lar seg ikke varmrøyke heller og det synes jeg veldig bra den uvarmrøykbar men var det den Blue Master du tok også og rett og slett knørve en sigarett og åpne Ja, ja, det var det. Den tobakken der ser jo rett og slett veldig tiltalende ut også. Ja, den ser flott ut. Lys og vakken. Dette må jo være flaggskipet fra Tidemann. Helt klart. Det ikke flere røyker dette her? Jeg må gå... Ja, det kan av røykerne, eller merke, av røykerne. Kan du ha noe med det helsemessig å gjøre? Den har 10 milligram nikotin, 0,8 karbonmonoksid. Hva sånn? 10 milligram tjære. Så det har vel noe med at man tror at det sunnere, da? Ja. Hva, Bjarte, du skal få gi første poengvurdering. Det såpass stilig. Vi har prøvd så få sigaretter enda at jeg har ikke lyst til å smelle til med noe sånn voldsom... For jeg har en følelse av at det kanskje kommer til å dukke opp enda bedre sigaretter senere I denne testen. Så jeg kliner til med 70, jeg. Oi, sånn. 70, ja. Det ikke så ille det, altså. Nei, det ganske bra, det. Det bra. Jeg må si at dette foreløpig kongen av filtersigaretter. Ja. Så jeg klinker til med 87%. 87%? Jeg vet du hva, jeg villig til å gå 3 opp, ja, til 90. Jeg klarer ikke lenge fra meg, jeg. Nei, ikke gjør det, Tore. Ikke gjør det. Men dette altså ikke en oppfordring til å begynne å røyke, men dette altså en test for røykerne der ute, for å understreke det. 90%. Da skal jeg regne ut, og så får vi svaret snart. Dette veldig, veldig spennende. Jeg tror, uten å ha regnet ut allerede, for det så kjapp I hoderegning jeg ikke, at vi har en ny leder. Rett og slett, en ny gul trøye. Ok, vi skal høre The Streets, vi. Dry your eyes. 3-3. Dette 3-3. Du hører på 3-3. Dry your eyes, mate. The Streets. I radioresepsjonen på NRK P3 og jeg merker at det hjertet mitt går fortere etter å ha gjennomført denne sigarettesten og jeg har også en metthetsfølelse I kroppen Kjenner du prikking I armene også? For da ellers så burde du oppsøke bedriftslegen umiddelbart Jeg har ikke prikking I armene så jeg kan besøke Ulf en annen gang Jeg er småkvalm og uvel. Ja. Og du, Tore, hvordan føler du deg? Føler meg tipptopp etter å ha røyket den fantastiske sigaretten Blue Master. Vi har en ny leder. Det er Blue Master, 82,34%. Kjempebra, Blue. Og så Malbro på andre, Prins på tredje, og Kent da på en desidert sisteplass, 28,34%. Skal vi skru av viften nå? Jeg kan skru av viften. Hvis dere ønsker å få tilsendt radioresepsjons store sigaretttest på e-post, så send oss en mail, og vi vil cut and paste og sende den tilbake til deg sporen streks. Det er bare å sende inn til rr@nrk.no. Dette er en public service tjeneste som kun tilbys av oss her i radioresepsjonen. Og bare til de som da allerede røyker fra før. Ikke lov å begynne å røyke og så få tilsendt. Hvis jeg hører om folk som begynner å røyke etter å ha hørt sigarettesten her på radioresepsjonen, vet du hva, kommer til å bli så fly forbanna. Og hvis du sier, hei, møter noen ut på byen og sånn, hei, Sana, jeg begynte å røyke, jeg får grunn av dere. Vet du hva, jeg kommer til å klinke deg ned. Skamme seg. Fysj! Høy! Såpass selvkontroll må man kunne ha altså. Ok, vi skal snart ha foredrag her i radioresepsjonen ved deg, Bjørte. Ja, det skal handle om en skilsmisseskandale i England i forrige århundre, på 60-tallet. Ja. Det har jo vært masse sånne skilsmisse- og sexskandaler i kongehus og i med presidenter og i regjeringer. Dette skal, ja, denne gang skal det handle om en skandale som vel har gått i glemmeboken, som det er på tide å få fram igjen i rampelyset. Er det kjente personer som er involvert? I England er det nok det. Akkurat. Vi hører Turmodegger først. P3. Dette er P3. Mitt navn er også blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Ja, mitt foredrag i dag skal handle om en av de største skilsmisseskandalene i engelsk historie. Den fant sted i 1963 og sto mellom den 11. hertug av Argyll og hans tredje kone, Margaret. Hertugen han hadde funnet ut av hans kone, at hans kone var nymfoman og hadde bedratt han i årvis med intet mindre enn 88 menn. Listen av menn som skulle ha ligget med hertuginen ble lagt frem for retten, og den listen den inneholdt intet mindre enn to ministre i regjeringen, pluss tre kongelige. Men beviset som toppet skandalesaken, som verserte i britisk rettssystem i 3,5 år, var en liten bunke med polaroidbilder. På det ene bildet ser man hertuginen kun iført et halskjede, mens hun suger en mann. Ansiktet på denne mannen kan man ikke se i dette bildet. Og på et annet bilde så står samme mann og onanere, og på bildet står det skrevet «Tenker på deg». Men heller ikke på dette bildet ses mannens ansikt. Etter at skilsmissen var et faktum, ble ryktene og jakten på identiteten til den hodløse mannen villere og mer intens. Den nymfomane Margaret, hun døde i 1993, men så i år 2000 så påstås det i en TV-dokumentar at mannen på bildene ikke er en mann, men at det var to forskjellige menn det her var snakk om. Den ene mannen skulle være den amerikanske Hollywood-skuespilleren Douglas Fairbanks Jr., og den andre var forsvarsminister Duncan Sandys. Forsvarsministeren hadde lenge vært mistenkt, og beskyldningen mot han hadde holdt på å felle den britiske regjeringen. På det tidspunktet, eller på et tidspunkt skal også hertuginnen ha sagt at da på den tiden da bildene ble tatt, kun eksisterte ett polaroidkamera i England, og at det polaroidkameraet befant seg i forsvarsdepartementet. Og øverst ansvarlig for det departementet var jo nettopp Duncan Sandys. Så da denne skilsmisseskandalen var over, sto en ny sexskandale for tur i England, og den skulle ramme den britiske regjeringen enda hardere. Og det vi snakker om da, var den store Profumo-affæren. Da mitt foredrag over. Og hvis dere vil, så kan jeg si litt om Profumo-affæren. Ja, veldig kort. For det handler nemlig om den britiske krigsministeren John Profumo, som hadde et forhold på å si med en kvinne som heter Christine Keeler, og hun hadde også en affære med en attaché i den sovjetiske ambassaden, og den britiske regjeringen var jo da livredde for at det da skulle bli vekslet informasjon fra krigsministeriet over til sovjetambassaden, men det ble da aldri funnet beviser for. Tusen takk for meg! Hva heter du? Bjørte Kjøstheim. Det var interessant. Jeg må si at dette var noe jeg ikke visste noe om i det hele tatt, men som da tydeligvis er en veldig spennende historie. Jeg ble imponert, jeg ble slått i bakken. Ja. Jeg synes det var kjempespennende, og det var veldig gøy å trekke frem de eksemplene med bildene av folk som suger hverandre og sånt. Det synes jeg gjør litt ekstra. Det er litt morsomt. Ja. Men jeg synes også det var helt nytt for meg, og veldig gøy å høre om denne saken, som har satt sine spor, helt klart, i britisk historie. Helt klart. Men jeg synes det er mye detaljer. Ja. Jeg synes det er veldig mye detaljer, og jeg husker husker, hun heter Margaret. Margaret, ja. Jeg, det husker du? Det er det stort sett jeg husker, ja. At hun sugde folk. Og hun hadde ligget med 88 menn. Ja, det husker jeg også. Jeg synes at det var mye gøy der, så jeg gir det en ternekast 4. Tusen takk. Jeg slenger meg på, jeg. 4. 4. 8 til sammen, altså. Ja, det kjempebra. Det veldig... Jeg må være fornøyd med det, altså. Ja, deler du på veldig bra. Så får du 4. Ja, bra. Se, bra. Hei. Holy Maloney, var det du sa, Tore? Ja, jeg tror det var det du sa. Holy Maloney. Jeg savner så innmari det begrepet Holy Maloney, som han brukte når han ble sjokkert eller slått i bakken. La oss som jeg viser deg min bare overkropp, og så sier du, jeg gjør det nå. Holy Maloney! Kan vi ikke begynne å bruke det her, da? Kan vi ikke gjøre det, da? Selvfølgelig. Hvis vi begynner å bruke Holy Maloney, så kommer hele Norge til å si Holy Maloney om bare noen to ukers tid, tenker jeg. Holy Maloney! Holy Maloney. Ja, det funker, det er gøy det. Ja, det er moro. Holy Maloney, er hva er det du sier? Ja, dette kommer til å jobbe oss inn. Jobbe seg inn. Ja, det gjør vi. Vi kommer til å jobbe det inn. Ja. Røyksopp var det altså, Only This Moment, eller Holy Maloney, som Tore sier. Ja, vi fikk inn en tekstmelding her fra Skeptisk, som skriver, helvete ta dere Sith Lords, har aldri røyka, men får lyst på nå. Mm. Og det beklager vi, hvis folk får lyst til å begynne å røyke av røykespalten. Det var ikke meningen. Nei, for vi prøver å ha en objektiv fremstilling av sigarettmerker som er å få i norske forretninger. Mm. Og det føler jeg at vi klarer også. Jeg må bare si at altså, den poengskalaen fra 0 til 100 er sigaretter. Altså det er det det handler om, sigaretter. Det er, altså brus for eksempel er mye bedre enn sigaretter. Ja, ja, ja. Vi elsker brus mye mer enn sigaretter. Mm. Ja, skal jeg støtte gang? Det er sjokkmaskinen vi skal ta nå, hvor man stikker fingrene inn i hull. Og får støt da. Ja. Hvem skal være? Slutt da! Jeg har alltid treerne. Åh, jeg orker ikke i dag. Ikke heller. Ah, ja! Shit, jeg skal aldri si det igjen. Ja, kanskje jeg skal få lov å slutte? Ja, klart du har skjørt det, Tore. Innen det sjelden det skjer. Ja. Ai, så gøy, ja. Så var det, da. Ja, det er moro. Ja, ja, ja. Og så skyt i lår, ikke over kroppen. Radioresepsjonen er over for i dag. Last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller... unnskyld, røykinga. eller gå inn på iTunes og last ned derfra og begynne å abonnere på oss. Vi sier bare ha det bra, vi. Ha det bra. Ha det med Lovni. Ha det med Lovni. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3.